Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Hold på hat og briller, for det vælter ind med regnskaber. Det er nemlig blevet onsdag, og i dag er en af de helt store regnskabsdage, hvor de bimler og bamler med regnskaber fra Sydbank, Pandora, Ørsted, Ambu, Demant og ikke mindst Rederiet Norden. Regnskaber vender vi her den næste times tid i Millionærklubben, hvor vi også ringer til administrerende direktør i Norden, Jan Renbo. Alt sammen sker med dagens panel, Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen. Michel, dagens regnskaber er dugfriske, og jeg ved godt, du nok ikke har haft lejlighed til at kigge dem sådan ned helt i detaljen, men er du overordnet tilfreds, når du lige sådan skimter dem? Jamen, man må nok sige, at nogle af regnskaberne, der var spændingen jo allerede taget ud forud for deres regnskabsaflæggelse, i det, at flere af dem havde været ude og egentlig opjustere deres forventninger. Blandt andet, hvis vi kigger på Demant, jamen, så var der ikke den store spænding. De havde været ude og løfte tallene, både i forhold til, at de går ud og opjustere deres forventninger til hele året, men samtidig var de også ude og løfte slået for omsætningen. Så det er ikke det, der gav den store spænding, og det kan vi også se på kursudviklingen her i dag. Men derimod, så skal man nok kigge nærmere på den Q&A-session, altså hvor analytikerne har mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen i forbindelse med telefonkonferencen senere i dag. Det er der, hvor der kan rykke lidt i forhold til aktiekursen. Okay, så man skal altså væbne sig måske lidt med tålmodighed, hvis der man vil se nogle udsving på aktiekurserne, lader det til. Michael, du nåede at fortælle mig, inden vi gik on air her i studiet, at du har ca. 50.000 kroner i din millionærklubportefølje, som står kontant. Kunne du finde på at sætte pengene i nogle af de virksomheder, der er udkommet med regnskab her til morgen? Nej, ja, det kunne jeg sikkert godt, men ikke fordi de kommer med regnskab her til morgen. Altså, du ved, jeg synes, vi er inde i lidt en periode, ikke, hvor jeg synes, at jeg ser reaktionen her. Ikke? Altså, du ved, vi får en god start på regnskabssæsonen. Nu er vi nået lidt ind der, hvor jeg begynder at blive lidt overrasket over nogle af de ting, der kom fra USA, ikke, og reaktionen der på det. Ikke? Det, du elsker som investor, det er, selskabet skuffer, aktien stiger. Mm. Ikke? Altså, så ved du, vi er ved at have indregnet nogle ting. Jeg synes, vi ligger lidt over i en anden boldgade lige nu. Altså, selskaberne leverer, har en okay guidance. Vi kan diskutere lidt, var de lidt forsigtige osv., men de falder en lille bitte smule. Så det fortæller mig, at du ved, det er måske lidt mere billedet, at markedet har ud her lidt nu. Og det er måske også det, jeg ser en lille bitte smule her til morgen på de her regnskaber. Ikke? Det er jo ikke nogen kæmpe bevægelser, heldigvis. Altså, vi er snart ved at trætte af at sige, de der 10% bevægelser på regnskaber. Det er jo latterligt i et aktiemarked, ikke? Det er et enkelt kvartal, who cares, ikke? Altså, du ved. Men det er faktisk relativt flade bevægelser hele vejen ned igennem, og når jeg sådan har kigget regnskaberne, jamen så har der jo måske heller ikke været sådan et land, hvor jeg lige sagde, wow, eller hold da op et nyt signal her for morgenstunden. Ikke? Så det er sådan mit overordnede billede, så svaret er nej, jeg står ikke her og på spring for at købe nogle af de her regnskabsaktuelle, ikke? Men ikke af den grund nødvendigvis, eller der er nogle af dem, jeg måske vil kigge på, jeg ejer der også sted i min egen portefølje og så videre, altså ikke i millionærklubben porteføljen. Så det er sådan lige det overordnede der, men jeg står lidt med følelsen af, vi kan ikke rigtig bevæge os længere på regnskaberne, vi er blevet overrasket positivt, nu er barn sat højere, og så det er ikke det bedste sted at være som aktionær nødvendigvis her over nogle regnskaber, men nu er vi jo heldigvis også snart ved at være færdige med det. Okay. Yes. Michel, hvis du sådan skal pinpointe et af regnskaberne her til morgen, er der så et af dem, du bider særligt mærke i? Jamen altså, det er vil jeg nok sige, bankerne. Altså, Sydbank er jo kommet ud og kommet virkelig stærkt fra land, men det var nok heller ikke sådan. Det var nok heller ikke. Altså, markedet havde forventet det her, for vi har jo set, at bankredskaberne har gjort det rigtig godt. Specielt den her nettorenteindtægterne, der jo er steget rigtig meget. Vi kan jo se, at effekten af Nationalbanken har været ude at hæve renten tilbage siden juli måned 2022. Der har de altså gjort det 6 gange, og det har virkelig været noget, der har bonget ud på bankens største indtægtspost, som er nettorenteindtægterne. Men igen, det er jo noget, vi har set hele vejen rundt, så på den måde er det ikke noget, hvor jeg tænker, som Michael også siger, noget wow, det er noget, der er helt ekstraordinært. Det er noget, vi har set, men det er fedt, at de har rigtig flot, at de har formået at kunne levere så flot et regnskab. Men igen, der er ikke noget, som der sådan stikker for alvor ud. Men jeg er helt enig med Michael om, at investorerne befinder sig lige nu i en konsolideringsfase, altså hvor de har rigtig svært ved at finde ud af, hvilke ben skal vi rent faktisk stå på. Det kan vi også se på dagens kursudvikling. De forsøger ligesom at finde nogle pejlemærker for, hvilken bevægelse skal aktiemarkedet tage både på kort og mellemlang sigt. Skal det gå op, eller skal det gå ned? Og det er lidt det, vi befinder os i, det her, hvor de træder nærmest vandet ind, hvad hedder det, markedet. Og det, der mangler vi altså noget for alvor, noget, der kan sige, men det er den her vej, vi skal gå. Lad os se, om centralbankens rentemøderne her i denne her uge, om det kan give lidt fornyet udsigt til, hvor markederne skal bevæge sig hen. Det er i hvert fald det, investorerne de er lidt afventende i hvert fald forud. Ja, yes, så det er jo altså den amerikanske centralbank, der kommer ud med sin rentemelding senere i dag, og den europæiske centralbank, de gør det samme i morgen. Michael, når de der centralbankchefer, har jeg lyst til at kalde dem, når de sidder rundt om bordene og skal beslutte, om renten skal op, skal den ned, skal den ingenting, altså sidder ECB og Federal Reserve, sidder de så og kigger på sådan cirka, er det nogenlunde ens økonomier, de sidder og kigger ind i, eller er det to vidt forskellige situationer? Nej, det er to vidt forskellige økonomier. Jeg tror, Europa står en lille bitte smule stærkere. Inflationsbilledet er nok strukturelt, at dem, der gerne vil det gode til aktiemarkedet, synes, at de kan se inflationen falde. Dem, der gerne vil det modsatte, kan se, den begynder at tikke op ad igen, og måske er lidt mere vedhæftet. Jeg lægger nok mod på, at den er lidt mere vedhæftet. Altså, den er ved at blive lidt mere vedblivende. Men det er små ting. Så der kigger de lidt ind i det samme problemstilling økonomimæssigt. Europa måske en lille bitte smule. Centralbanken i USA har jo allerede foretaget enorme stigninger, ikke? Så de kan jo begynde at kigge lidt mere på, at jeg slapper af. Og så har amerikanerne jo modsat europæerne et bankproblem. Altså, du ved, de har en banksektor, som er skruet sammen sådan, at, du ved, at pengene er placeret i statsobligationer og hentet hos forbrugerne, og vi begynder at se bankruns i USA, ikke? Og to, at der er en for stor forskel imellem, du kan sige... Ja, altså, de har lidt for store tab, de her banker, på at holde de her statsobligationer, hvilket var det rigtige, det mest sikre at gøre det, men du ved, der er nogle balanceproblemer, der er lidt mere strukturelle problemer i den amerikanske sektor, banksektor, som Fed, de skal tage sig af, så det er ikke det helt samme billede, og derfor er det jo også, at ECB, vi tror ikke, de er ved at stoppe op, de er ved at køle ned, hvorimod at det er nok et godt bud, at den amerikanske centralbank er ved at stoppe op, ikke? Hvad der så er priset ind i markedet, om det ligefrem skal falde i anden halvår, som det er. Ikke? Så det er sådan, det er. Ikke? Men altså, jeg synes, det positive det er, at for 3-4 måneder siden, når der var centralbankmøder og rentemeldinger, ikke, så var den forventede volatilitet 3-5% i aktiemarkedet. Nu ligger den sådan omkring 1%. Altså, du ved, det er... Vi ved nogenlunde, ikke? Altså, medmindre han ligefrem bruger ordet pause i aften, altså, og det nægter jeg simpelthen at tro på, han maler sig op i en væg, hvor han endnu en gang sender markedet i den forkerte retning, og husk nu på, det gjorde han jo, da han sagde transitory, ikke? Så ved jeg faktisk ikke, hvor en stor bevægelse der kan være på det her. Altså, der skal nok komme noget, men den forventede volatilitet, altså det vi kan se, som handlerne de positionerer sig til, er meget, meget mindre, end den var for et stykke tid siden, ikke? Vel, dejligt nok, hvis du ikke er daytrader, ikke? Altså, du ved, skal jeg have at se på de her store udsving. Og Michael, nu er du inde på, at de kigger ind i to lidt forskellige ting, fordi der er en bankkrise i USA. Vi så også to amerikanske regionalbanker i går, den hedder PacWest og Western Alliance, der faldt med henholdsvis 28% og 15%. Altså umiddelbart, så ligner det, at bankkrisen ikke er sådan helt afblæst i USA eller hvad, selvom vi egentlig havde topchefen for JP Morgan, der var at sige, ah, men det er jo et overstået kapitel nu. Ja, de kalder ham the best banker in the world. Jeg ved ikke, om jeg er så enig der, men altså, du ved, ja, han er ude afblæst, men du ved, hvis du kigger på dem, der står nede på gulvet, der handler det der, så siger de, men bankrun, det kan vi jo ikke forudsige. Altså, du ved, bankrun er bankruns. Altså, du ved, hvis folk trækker deres penge ud, ikke? Altså, så trækker de deres penge ud, og det er jo bare det. Nu prøver handlerne at komme ind foran det på den næste bank, du ved, hvor er de trækket ud? Vi ved det ikke. Altså, du ved, det er det der for de gamle westernfilm, ikke? Som man siger til sheriffen, skyd først, og så spørg senere, ikke? Altså, du ved, du sælger bare, fordi der er bankrun muligvis derovre, ikke? Der er jo ikke et kæmpe strukturelt problem i den amerikanske banksektor, men du har de her mellemstore banker, som har et balanceproblem, fordi at de ligger langt i amerikanske statsobligationer, og hvis deposit bliver hævet ud, jamen, så bliver det meget mere åbenlyst, ikke? Og så er der altså også noget snak omkring det her corporate real estate marked, altså kontorejendomme og alle sådan nogle ting. Altså, du ved, det er de her små mid-size banker eller mellemstore banker, der har finansieret et ejendomsboom i USA og en kæmpe spekulationsbølge ind i det her, og da vi alle sammen sidder hjemme, så er det lidt et problem lige nu, ikke? Altså, du ved, så vi er alle sammen ved at blive enige om, at den næste sko, der skal droppe, hedder det på dansk, det hedder shooters drop, det bliver det her corporate real estate marked. Det er også et problem for bankerne. Så altså, det der med bare at sige, at vi ikke har et issue, altså, du ved, som Fed skal tage sig af, jo mere de presser renten op, jo større bliver problemet. Det er jo den her catch 22, ikke? Eller du ved, det her er umuligt at komme udenom, fordi det, der sker i USA, og det, der ikke sker i Europa, det er jo, at amerikanerne har en meget, meget nem måde lige at flytte fra din bankkonto over på nogle ganske kortsigtede obligationer og få 4%. I Danmark, vi har prøvet at lave det program. Jeg tror, folk var mere forvirret efter, de fandt ud af, hvordan de egentlig skulle flytte deres penge rundt og holde dem stabil. Amerikanerne har nogle meget, meget simple papir at gøre det på. Og derfor, jo højere renterne vi presser op, jo mere penge bliver der presset ud af banksektoren. Så det har fedt, det her issues. Kommer de til at tage sig af den i aften? Det tror jeg ikke. Jeg tror, de hæver 0,25, ikke? Og siger, at der er andre værktøjer til at klare den her mindre bankkrise, der er derude. Michelle, jeg kunne godt tænke mig lige at kaste den bold over til dig. Altså, nu siger Michael, at der er en krisetilstand, i hvert fald i de mellemstore banker i USA. Hvad betyder det for os danskere som investorer, når vi kigger mod USA? Er det noget, vi skal tage hensyn til? Jamen, det er klart, at hvis det er, at det begynder at sprede sig til de andre større dele af banksektoren, ja, så kan det være et problem. Men lige nu, der er det sådan, er det noget, som vi, altså business as usual, kan man nærmest sige, det er noget, som vi godt kender til det her. Så det er jo ikke noget, der har rykket fundamentalt ved hele banksektoren. Det er stadig centreret omkring de her mindre regionale amerikanske banker. Så på den måde er det ikke noget, der har ændret sig i forhold til det her, i forhold til vi så tilbage i marts måned, hvor det gav rystelser i hele banksektoren. Så det er først, hvis vi ser noget ændring, ja, så kan vi begynde at blive bekymret her. I forhold til også det, som Michael han også siger, jamen, jeg tror også, de kommer til at hæve renten på de her 0,25% her i aften. Og det er markedet, der er også indpriser cirka 95% sandsynlighed for det. Så det er nærmest almindeligt kendt. Så det er ikke det, der kommer til at rykke markedet, men det kan være eventuelle udmeldinger omkring den fremtidige rentestig. Altså, hvor kommer han til at bruge, som du selv nævner, signalerer han en såkaldt rentepause, som rentemarkedet har indpriset i juli måned frem til november måned. Og hvad med herefter kommer han til at så indikere, at der kommer til at være rentenedsættelser? Det er jo det, markedet vil holde øje med, så det er selve ordlyden, som han kommer med, og selve det her efterfølgende preskonference, og ikke selve om hvorvidt de kommer til at hæve renten eller ej, fordi det er markedet sådan rimelig sikker på, at det kommer de til at gøre med 0,25%. Jeg tror som dansk investor i amerikanske aktier, men sådan set også globale aktier, det du skal bruge den her bankkrise til, det er, at den er der stadigvæk. Altså du ved, og nu gider jeg jo ikke være ham den sorte, der står over hjørnet, men når den er her stadigvæk... Du har allerede stået sort tøj på det, Michael, ja. Når den er der stadigvæk, nu efter 6 uger, så skal vi altså til at tage det her med ordet credit crunch alvorligt ind i anden halvår. Ikke? Du ser, altså du ved, og nu bliver det alle banker. Altså du begynder vi også, altså du ved, nu er det alle banker, vel? Så hvad gør en bank? Han gider ikke at sidde til den her senatshøring. Så nu slanker han sin balance, sådan han har, altså på udlånssiden. Og dermed begynder vi at få det her credit crunch. Og derfor kan man sige, jamen jeg tror, der bliver mere og mere sandsynligt, at Fed stopper op, og det gør de, fordi at credit crunchen bliver større og større, altså det her med, at banker holder op med at låne penge ud, som er det der gør det her, ikke? Altså det er det, jeg synes, vi begynder at kan lære af, at den trækker ud, den her. Og det er ikke særlig godt for dig som aktionær, at den trækker ud. Ikke, du har muligvis ikke bankaktier, du har muligvis ikke amerikanske bankaktier, men det er ikke godt for realøkonomien, ikke? Fordi det her, det kan jo svare til mange rentestigninger, at du ikke kan låne penge i banken, fordi de simpelthen begynder at passe på deres penge, lad være med at låne ud, og du begynder at se det i data. Altså du ved, for de her regionalbanker, de skrumper rigtig meget af deres udlånsbalance, fordi hvad kan de gøre? De aner ikke, om der kommer et bankrun. De ved ikke, om mig og dig i morgen trækker det ud. Så kan de jo have... Så holder de på pengene, ikke? Ja. Og det er det her, og det er jo derfor, vi ikke rigtig ved, hvad centralbankerne vil gøre, vel? Altså du ved, det er derfor, at vi markedet bedre på, at de snart, at de stopper op, og der begynder at sænke igen, selvom der er ingen, der tror, at de vil sige det her. Altså, fordi at de begynder at kigge på den her, det der hedder credit crunch, eller det der med, at udlånsvæksten simpelthen falder, ikke? Og det vil være et stort, stort drag, altså et stort træk nedad i den amerikanske økonomi. Og så det, du kan bruge det på, selvom du ikke bliver ramt dag til dag af de her store fald i bankaktien, det er, at når du er på tredje måned af det her, ikke? Så begynder det altså at betyde noget, ikke? Fordi så skal alle, du ved, alle banker skal se på og virkelig holde det. Og i en moderne verden, ikke? Altså folk tror jo, at det er centralbankerne, der trykker pengene, og dermed du kan sige, at det er det, der øger pengemængden. Det er det jo ikke. Det er jo bankerne, der muligvis skal tage nogle af de her penge, hvis de beholder dem på deres balance, who cares? Det er, når de låner ud, at du får den her multiplikator-effekt af økonomierne, ikke? Altså du ved, det er jo sådan, verden er skabt nu til dags, ikke? Og derfor bekymrer det mig, at det her, det bliver ved. Okay. Altså du ved, og begynder at hælde mere til min side, at vi får en ret stor økonomisk nedgang i anden halvår. Michael, så bliver du altså alligevel den sorte mand, der stod over i hjørnet. Men lad os lige vende blikket herhjemme af for en lille stund, fordi nu startede vi jo med at sige, at det bimlede og bamlede med regnskaber, men der skete ikke rigtig noget på markedet. Hvordan ser det ud her cirka sådan 20 minutter inde i dagens handel, Michael? Hvad så tror jeg, det er blevet endnu værre med, at der ikke sker noget? Nej, altså vi er et lille plus, ikke? Det er ikke de regnskabsaktuelle, ikke? Jeg var nok lidt overrasket over Pandora fald. Jeg forstod godt, at er de ikke lidt konservative på deres guidance, ikke? Men deres meldinger omkring Kina, det var picket op, ikke? Altså, det er vel noget af det, vi skulle lede efter som nogle nye signaler, ikke? Men det ser også ud som om, at den efter at have været lidt nede, nu retter sig. Altså, jeg tror, Michels udsagn om, at vi leder efter signaler, og kan ikke rigtig få dem i de her regnskaber, ikke? Det er sådan lidt det. Jeg synes også, at Norden var relativt solidt ude her fra morgenstunden af, ikke? Ørsted vel også solidt. Deres offshore-division vil jeg være lidt nervøs for, at ser bedre ud, og jeg synes ligesom, at de har sat i gang i nogle investeringsprojekter. Det er nogle af de her ting, hvor vi har diskuteret, selskaber, der har været diskuteret, ikke? Altså de har taget det, der hedder en fit final investment decisions på nogle af deres projekter, ikke? Hvilket jo tyder på, at de skubber i den rigtige retning. Men igen, det er ikke, altså, ja, vi mangler virkelig signaler her, men tingene retter sig en lille bitte smule op, og det er nok Sydbank, som vel er mest overraskende. Jeg tror, var den ikke nede? Lige se her. Du finder den frem der på skærmen. Ja, der var 5% nede, nu den 2,5. Altså, du ved, okay. Det er jo heller ikke, som vi selv siger. Vi har set præcis det samme for alle banker. Du ved, gode netto-renteindtægter, ingen nedskrivninger. Ikke? Altså, der var ikke nogen overraskelser. Ikke? Så der er det jo nok mere effekten af. Banker er måske ikke så gode af i dag, på grund af det der amerikanske. Yes. Det var det i hvert fald inden. Undskyld, jeg kom lige til at hakke over. Det var det i hvert fald inden regnskabssæsonen. Der kunne vi i hvert fald se, der kom jo de der opjusteringer, og det gav altså lidt medvind til banksektoren. Men man kan godt begynde, som du selv siger, bankerne, som vi også kan se i de begyndende data, at stramme kreditudgivning, ja, så er det nok der, hvor man i på den lidt mellemlange bane, i hvert fald så måske skal sige, at man skal nok køre over på en anden sektor end finans. Okay, så vidt fik vi altså lige taget et par hovedoverskrifterne på dagens regnskab, hvor det jo, det vælter altså ind med de her regnskaber onsdag morgen. Vi tager temperaturen på de vigtigste her i Millionærklubben med Michelle Nørgaard og Michael Friis. Og hvis du sidder derude og lytter med og vil blande dig i debatten eller spørgsmål til mine skarpe gæster, så kan du som altid sende et spørgsmål forbi mig på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og ja, nu fik I ikke nævnt Ambu så meget, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige svinger forbi det, fordi det er jo virkelig et selskab, der i hvert fald for et års tid siden har været udfordret, har været ude at nedjustere flere gange. Nu er det som om ved sidste kvartalsregnskab, at bøtten sådan lidt blev vendt. Michelle, hvordan ser det ud i det her regnskab? Ja, hvis vi skal starte med at kigge på, på omsætning, jamen så lander den lige en spids under konsensus, og EBIT, jamen marginen, altså overskudsgraden, den er også. Den er altså heller ikke levet op helt til forventningerne. Så man kan sige, er det værste taget ud af Ambu? Jeg har svært ved at se lige, vi mangler i hvert fald for alvor noget bedre vækst. Altså jo, salget af indgangsendoskoper, altså det, man bruger til forbindelse med operationer, jamen det, der havde vi altså en vækst, der var lidt bedre end ventet, men generelt set, så synes jeg stadig, at vi mangler at se noget, der kommer til at kan sige, nu begynder den for alvor at tage fat, og vi egentlig er på rette vej. Altså, så vi jo selvfølgelig fastholder de guidance, det er jo positivt. Men altså, der mangler noget tillid, som er blevet brudt rigtig meget i forhold til det her selskab, så det bliver nødt til at skal genoprettes igen, før da jeg for alvor vil kaste mine penge ind i et selskab som Ambu. Modtaget, og jeg hæfter mig ved, at Nordnets investeringsøkonom Per Hansen, han er ude her til morgen og kalder deres regnskab for skuffende, alene af den grund, at de ikke har opjusteret deres resultater til årets gang. Michelle Nørgaard, ser du det også som skuffende, at de ikke er ude at opjustere? Jeg ved ikke, om det er decideret skuffende, men det er i hvert fald noget, som man måske kunne forvente i forhold til et selskab som Ambu, der har været ude med så mange nedjusteringer. Så på den måde, så er det. Bekræfter det jo endnu en gang det, jeg siger, i at jeg synes, man skal have nogle ordentlige tal på bordet, for at man kan sige, at det er altså bekræftet, at vi har en vending i forhold til Ambu. De har virkelig været svært ved at kunne leve op til deres forventninger. Spørgsmålet om de har sat barn for højt, det har de jo nok gjort i hvert fald flere gange. Det er jo derfor, vi handler. Det er jo fordi, vi er uenige. Ellers så startede alle aktier jo i 0 for morgenstunden, ikke? Jamen, jeg ved godt, at folk har sat næsen og lidt op efter en opjustering, men altså, det er jo en tillidsskabende rejse, Ambu, de er på, ikke? Det er det. Altså, så at gøre det her i anden kvartal, jamen det kan vi jo altid diskutere. Hvad peger tingene på? Ja, det kunne de måske godt have gjort, ikke? Altså, du ved... Men er der måske sådan en pointe i, at selskaberne venter med at opjustere, fordi som I selv siger, alt er så sindssygt usikkert, at det bare måske er lidt sådan dumt at gå ud og opjustere nu, eller hvordan? Ja, altså, som alle os, der også er, ikke rigtig ved, hvad der sker ind i anden halvår, så ved de det jo heller ikke, og det er vel også det, vi ser Pandora for Morgenstunden. De kunne vel godt have opjusteret en lille bitte smule mere på deres Q1-performance, men gør det ikke. Altså, hvad gør forbrugerne ind i anden halvår, ikke? Altså, du ved, så det er jo derfor, vi mangler signaler, ikke? Selskaberne giver altså ikke. Jeg står og siger noget, en anden står og siger noget omkring fremtidig økonomi. Der mangler signaler, ikke? Ja. Jo, præcis, og netop det, hvis vi, både Michael og jeg har en forventning om, at vi i hvert fald kan godt blive enige om, at vi har en økonomisk afmatning, når vi kigger ind i andet halvår. Hvilken effekt kommer det til at have for brugerne? Vi ved jo, at de her renteforhold, altså, som den amerikanske centralbank har været ude og indføre sidste år, jamen, de først for alvor begynder man at se effekten af nu. Så der er altså noget efterslæb i forhold til de her ting, og hvor meget kommer det til at påvirke forbrugernes økonomiske råderum? Og en anden ting er jo så også, jamen, man kan sige, at selskaberne er jo så også smarte i den forbindelse, fordi at de vil jo ikke bare gå ud og sige, at træerne vokser ind i himlen. Vi vil hellere måske være lidt konservative i forhold til at så på et senere tidspunkt gå ud og overraske positivt. Blandt andet, hvis vi kigger på Pandoras guidance, ja, men den er nok til den konservative side, så der ligger nok lidt i kakkeloven i forhold til, at de måske kan gå ud og hæve deres forventninger senere på året. Ja, fordi lad os lige prøve at dykke ned i Pandora. I nævner det begge to som nogen, der kunne kandidere til at opjustere. Altså, hvad hæfter du der ved i det selskab, Michelle? Jamen, som Michael var inde på, jamen, omsætningen den overrasker jo positivt, når vi kigger på den organiske vækst. Den er bedre end ventet, og det er altså på trods af, at vi faktisk oplever et lavere salg i Terngrunettet, som følger timing af de her forskellige produktlanceringer, de har været ude med. De hæver dog egentlig guidance en lille smule, det nederste... bunden af guidance, ja. Det er svært, præcis. Skal vi kalde det præcisering? Jo, præcisering, og det vil jeg også ellers kalde det egentlig for. Men igen, når vi så siger det, så synes jeg altså, det ser konservativt ud, og det er fordi, hvis vi kigger på, hvad der indpriser nu egentlig det her guidance-interval, jamen så forudsætter det en yderligere forværring af de makroøkonomiske betingelser og en meget negativ organisk vækst på 2% i de resterende kvartaler. Det synes vi lige virker lidt for konservativt, specielt også når du selv nævnte, Michael, at Kina jo altså er begyndt at rykke på dig der, så vi kan altså se, at der er sket et optik også i forhold til salget af hvad hedder det, smykker til de kinesiske forbrugere. Ja, fordi vil du ikke prøve at uddybe, Michelle, hvor er det, væksten ligger hen for Pandora? Fordi jeg kan huske en gang for sådan noget 10 år siden, der rendte vi alle sammen rundt herhjemme i Danmark med de der Pandora-armbånd, og så købte man sådan nogle hundedyre, sådan nogle små clips, man satte på. Ja, det synes jeg ikke rigtigt, jeg har set for tiden. Altså, er det Kina, der er deres store marked, eller hvor er det? Kina er et meget vigtigt marked for Pandora. Det er også derfor, vi kan se, at når de har haft de gentagne nedlukninger baseret på covid-19 i Kina, så har det altså gjort ondt på Pandora. Men USA er også et marked, man også skal være opmærksom på i forhold til Pandora. Så det er altså primært Kina, og så er det i høj grad også USA. Og man kan sige, i forhold til det mere europæiske marked, ja, der har de haft lidt svært ved at finde ud af, hvilke ben skulle de egentlig stå på? Hvordan skulle vi komme ind her? Fordi de er faldet lidt mellem to stole. Det er jo ikke ligesom luksusbrandet, men de er heller ikke det helt billige segment. Så hvordan filen skal vi ligesom få fat i de her forbrugere i det her midtersegment, som vi har set tidligere? Mm. Jamen, altså det, jeg hæfter mig, det er nul i like-for-like-sale. Altså det er det her, altså sales out. Altså du ved, og det kan lyde lidt, men vi skal jo tænke på, at Pandora ligger jo i en kategori, hvor vi snakker om forbrugeren. Han er skidestærkt, han holder økonomien op. Det gør han jo altså ikke på varer. Det gør han på serviceydelser, ikke? Altså, mener du med det, Michael? Nå, men altså det vi køber jo ikke varer, vi køber ikke smykker. Vi køber rejser, vi køber restaurantbesøg. Så hvis jeg ligesom kan sammenligne Pandora med andre, altså du ved, der ligger i tøjsegmentet og så videre, så gør Pandora det jo faktisk rigtig rigtig rigtig godt. Det er så også rimelig priset ind i aktien altså ud fra det her, og der er ikke nogen nye signaler. Men for mig, der giver det jo sådan lidt, okay, vi snakker lidt om, hvad sker der i anden halvår, hvis forbrugeren han går væk, ikke? Jamen, vi skal jo tænke på, at derfor synes jeg, det er lidt konservativt af Pandora, ikke? Fordi, ja, det kan godt være, at vi får en svagere forbruger, men han har jo allerede holdt op med rigtigt at forbruge varer. Altså, du ved, det er jo serviceydelsen, det er restaurantbesøgen, det er flyrejserne, vi skal til at være bange for, hvis forbrugeren han knækker af, mere end det er vareforbruget, som jo i et periode har lagt flat, ikke? Versus at de er ude og melde, at fra marts af, der begynder Kina igen at vise noget. Altså, det vil sige, det vi faktisk har set hos mange, ikke? At det tog lige et par måneder, hvor vi, dagen efter vi blev sluppet fri af Mette, ikke, der var vi ude at feste og brugt næste fem måneder på. Mm. Kineserne skulle lige have et par måneder, ikke, til om de nu også kunne tro på det her. Og derfor synes jeg, det er lidt konservativt af Pandora, ikke, fordi de ikke ligger... Jeg forstår godt, at man kan frygte anden halvår, du ved, hvis man har mit hoved på skruet på og omkring den økonomiske vækst, men jeg vil ikke frygte så meget Pandora, altså fordi at vi har allerede fået level, altså vi har allerede fået skubbet det her vareforbrug en lille bitte smule ned. Det er ikke der, at forbrugeren han kan knække i min optik. Og en anden ting er også i forhold til Pandora, de har så en geografisk diversificering, så dermed er de på mange forskellige markeder, som jo vækster meget forskelligt, og det kan altså også være med til at være en fordel i forhold til Pandora. Yes. Og Michael, nu var du lidt inde på, at Pandora er steget ret meget. Jeg var nede og tjekke her i morges, inden markedet åbnede. Pandora er steget 32% i år. Kan regnskabet altså retfærdiggøre den udvikling lige nu? Ja, så der har vi jo et målpunkt. Det er aktiekursen i dag, så det lader jeg jo til at kunne. Jamen, det synes jeg egentlig. Altså, du ved, og det synes jeg egentlig godt, det kan. Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt, så skal væksten jo tilbage igen. Men jeg synes, i det her forbrugermarked, hvor vi har flyttet os ting væk og ligger og have det her, ikke? Altså, Kina er muligvis ved at komme igen, i hvert fald på kommentarfeltet. Det er det, de vil sige. Ikke? Så også vi begynder at se en vending i Europa. USA er stadigvæk trykket, men USA var jo det her fuldstændig boom-marked, hvor vi skal have fundet et eller andet nyt niveau. Så det bekymrer mig heller ikke så meget. Og så har vi jo en prissætning i Pandora, som vi altid kan diskutere, men jeg er ikke sådan, at du ved, jeg er ved at falde ned af stolen i det her niveau. Altså hvis de får lavet skabt en stabil, stigende, altså rimelig stigende forretning. Så ja, det ser ud til at være godt gjort, og det er vel egentlig også det, jeg læser ud af resultaterne. Og jamen, så er der jo det her med, når vi skal frygte forbrugerne, altså du ved, eller frygt, det ved jeg ikke, om vi skal. Altså hvis det er det, man gør, så er Pandora jo ikke det værste sted at ligge. Altså de ligger jo lige sådan en mellemkategori, du ved, hvor vi har set, at ja, de bliver påvirket af forbrugeren, når han går lidt i flyverskjul, ikke, eller ikke forbruger så meget, men så er det heller ikke mere i Pandoras kategori, fordi det ligger i en nogenlunde prisleje-kategori. Mm. Og så skal vi faktisk også lige sige, at sidste gang, jeg var i Millionærklubben, der snakkede vi jo om Louis Vuitton, og der var jo, det var også nogen, der kom ud med et super godt regnskab. Så spørgsmålet er, jamen godt begynder at sige, at man frygter vel lidt investorer, eller hvad hedder det, forbrugerne. Ja, men vi ser det jo ikke for alvor endnu. Og så kan man sige, at en af de steder, det er, hvis man måske har svært ved at kunne købe de luksusbrands, ja, så kan det måske være, at man tyrer til lidt billigere alternativer, og der er Pandora måske en oplagt kategori at kigge nærmere i. Okay, så vidt altså Pandoras regnskab, vi lige fik vendet lidt, vi har vendt her til morgen. Vi har lige et par minutter, inden vi ringer op til Norden, og Michael, jeg kunne godt tænke mig, kan du svinge os forbi Nordens aktiekurs? Nu var vi lidt inde på det tidligere, men hvordan har det lagt til det? Lad mig lige se her. Flad. Fuldstændig flad. Nej, ned med 0,5%. Så det er udviklingen. Den var lidt mere nede fra morgenstunden af, men ja, vi har svært ved lige helt at tolke på det her, ikke? Og for mig var det vel også, det var svært lige at se de store ændringer. Selskabet er ikke ude at ændre på deres guidance. De har lavet lidt flytninger internt, gået mere mod tørlast og lidt ud af tank. Tank er lidt presset, tørlast ser lidt bedre ud. De har været positioneret rigtig godt, begynder at positionere sig lidt mere mod Kina og tørlast. Så tjener de jo sindssygt mange penge og udbetaler dem til dig og mig, ikke? Altså du ved. Aktien rører sig ikke, har ikke rørt sig siden årsskiftet efter, du ved, 200% op sidste år eller sådan noget lignende, ikke? Fordi, ja, det var en af de klart bedste danske aktier sidste år. Og det er det her med, at nu mangler vi nogle nye finaler, ikke? Altså, hvad betyder den her afmatning i en anden halvår? Hvad betyder Kina for deres segmenter indenfor det? Overordnet set, så ligger vi omkring en det, der hedder net asset value, det vil sige, de skibspriser, de har, der ligger vi lige omkring en eller sådan noget lignende. Og markederne derude strukturelt, der bliver simpelthen ikke bygget nogen skib. Vi kan godt diskutere, om vi er på vej ind i recession. Vi ved, at der er længere sejlafstand til olien på grund af embargoen. Altså, vi ligger sådan lidt i et felt, hvor det nok ikke er helt forkert, ikke? Og det er måske også det, vi, altså på en aktie, ikke? Altså, at den handler omkring indre værdi. Normalt så handler sådan nogen omkring 0,90 eller 0,85, når det er det her marked, og vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre. Men altså generelt set en langsigtet, strukturel, bedre marked inden for både tank og tørlast, er der jo indikationer af simpelthen på grund, så længe at vi har alle de her embargoer og de her ting. Ikke? Så det er jo heller ikke en aktie, jeg synes er fuldstændig forkert prissat. Og så kan jeg jo godt lide deres eksponering lidt mod Kina og tørlastdelen. Dejligt. Vi har nu Jan Rindbom med os. Ja, god morgen og velkommen til dig, Jan Rindbo. I har været ude og aflægge regnskab her til morgen, og du er simpelthen administrerende direktør i Norden. Godmorgen. Godmorgen. Jan Rindbo, Norden havde sit bedste år nogensinde i 2022. Vil du ikke prøve at forklare os, hvordan ser jeres første kvartal af 2023 så ud? Ja, det er en hård sammenligning, når man lige skal sammenligne med det bedste resultat nogensinde før. Men faktisk ligger vores første kvartal over sidste års første kvartal, og vi lander et resultat på 150 millioner dollars, altså cirka 1 milliard danske kroner. Og, og det giver så et afkast på vores egenkapital på 40%, så det synes vi ser pænt ud. Det lyder fornuftigt. Og Jan Rindbo, I opererer jo både inden for tørlast og tang, som vi lige var inde på her, inden du kom igennem i studiet, og jeg er også skibe, ligesom I lejer skibe. Hvilke del af forretningen er det konkret, som giver jer medvind lige nu? Det er faktisk begge dele af vores forretning, så vi har god indtjening i den asset-like del af forretningen, den vi kalder for freight services and trading. Der har vi flotte marginer, som jo er drevet både af flot tankmarked, men også at vi i tørlast har været positioneret med flere laster end skibe, og det vil sige et faldende tørlastmarked har vi også kunne tjene penge på det kvæg, at vi først har bygget lasterne, og så senere kunne gå ud og leje skiberne ind til lidt lavere priser. Og i den anden del af forretningen, Asset and Logistics, ja, der har vi en høj afdækning. Det her det er den mere langsigtede forretning. Der har vi lange kontrakter, og de har været profitable. Og vi har også været ude at sælge skibe med nogle pæne gevinster. Så det samlede ser pænt ud på tværs af hele forretningen. Yes, det lyder dejligt. Og Jan Rindbo, da du var med i februar efter jeres årsregnskab, der sagde du, at det helt store spørgsmål i år 2023, det bliver, hvor stærkt tankmarkedet bliver. Hvordan går det indtil videre med det? Jamen, vi ser fortsat et stærkt tankmarked, men det er også et volatilt marked, og hvor vi i 2022 i større grad havde lidt panik på markederne, at man var bange for, at der ikke var diesel nok i Europa for eksempel. Så er det måske blevet et marked, jeg vil ikke kalde det mere roligt, fordi der er stadig nogle store udsving, men det er blevet måske mere drevet nu af nogle mere fundamentale ting i markedet. For eksempel de her sanktioner, der nu kører mod Rusland. Jamen det gør, at tankskibene er ude at sejle på længere ruter. Så det understøtter tankmarkedet. Men vi har set et fald her i løbet af første kvartal rent på spotraterne på omkring 30%, men altså stadigvæk ned på nogle niveauer, som er meget høje historisk. Okay, så nu siger du et fald på 30%, Jan Rindbo, men du siger alligevel, at det er meget høje historisk. Altså ryster I slet ikke på hånden derude, når tankraterne falder med de her 30%? Nej, altså vi er i en branche, hvor vi er vant til, at de her rateudsving er enormt store. Og det er også det, vi har indstillet vores forretningsmodel efter. Altså hvor vi i højere grad går ud af ejerskibene ind og hurtigere kan tilpasse os de her store rateudsving. Og så er det klart, når man lige sammenligner procentvis, så sammenligner vi også med fjerde kvartal, som var meget højt. Mm. Og ja, noget vi har noget at vende her i studiet, inden vi fik dig igennem, det var også risikoen for en recession. Og jeg tænker, I har fingeren ret godt på pulsen, når det handler om, hvorvidt økonomien går i bakgear eller ej. Så mærker I egentlig en økonomisk afmatning ude hos jer? Altså er der konkret færre varer, som I oplever, der skal fragtes rundt? Altså det vi oplever er, at vi ser stadig en lille vækst samlet set på de lastevolumener, vi ser på tværs af vores markeder. Men der er to forskellige historier i det, i starten af i år i hvert fald. Og det har været, at der er en stor stigning på lastvolumen ind til Kina. Altså den her genåbning af Kina efter deres covid-nedlukning. Der har man set en stor forandring. Så mere tryk på efterspørgelsen fra Kina, mens det går noget langsommere i resten af verden, hvor vi faktisk kan se det fald i volumenerne. Okay, yes. Og apropos Kina, så kan jeg forstå, at I har eksponeret jer mere mod tørlastmarkedet, og I har købt nogle større skibe simpelthen, Jan. I har købt 4 Capesize-skibe, som, så vidt jeg forstår, er nogle af de største tørlastskibe overhovedet. Hvorfor har I egentlig købt dem? Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det i lyset af en mulig økonomisk afmatning? Jo, det kan jeg godt. Hvis vi starter med, Norden tilbyder jo en fragtservice til vores kunder. Og ved at tilføje Capesize, så kan vi nu tilbyde den service på tværs af alle, skal vi sige, de gængse skibsstørrelser inden for tørlast. Og vi har faktisk kunder, der går på tværs i alle de her forskellige skibssegmenter. Så det er klart, at vi kan tilbyde nu en bedre service til vores kunder. Så er det også interessant, at Capesize, som er den her de største skibe inden for tørlast, der er større markedseksponering i at eje den type skibe. Og det vil sige, at Norden kan rykke sin markedseksponering hurtigere igennem relativt få transaktioner. Og i markeder, der skifter hurtigt, så er det faktisk en stor fordel, at for eksempel ved køb af 4 Capesize-skibe, jamen så kan vi faktisk rykke en stor del af vores markedseksponering over mod tørlast og over mod det her Capesize-segment. Og selvfølgelig omvendt, hvis vi ønsker at sænke det. Okay. Så det giver os faktisk en større smidighed i forretningen. Okay, så simpelthen en større smidighed. Jan, hvis du tager fremtidsbrillerne på, nu siger du, at jeres første kvartal i år faktisk er bedre end første kvartal sidste år, men alligevel så guider I jo for året lavere, end I gjorde sidste år. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor er det, I guider lavere? 2022 var jo et helt exceptionelt år, hvor vi både havde et tørlastmarked, som boomede i de første halvdel af året, og så havde vi den her, skal man sige, eksplosion i tankmarkedet. Det er klart, som sagt, så ser vi mindre panik i tankmarkedet, det vil sige rateniveauer, som ligger gennemsnitligt lavere, end de gjorde sidste år. Og så har vi et tørlastmarked, som er markant lavere. Altså de rateniveauer, vi har oplevet her i første kvartal, ligger 60% lavere end samme periode sidste år. Så der er trods alt en faldende tendens i de her markedsniveauer. Det har vi så kunne beskytte os godt imod igennem nogle længere kontrakter. Men det er klart, når man ser længere ud i tid, jamen så er der nogle af de her kontrakter, som så skal fornyes, og det må man forvente bliver til lidt lavere niveauer. Og derfor forventer vi også en lavere indtjening i år i forhold til sidste år. Men når det så er sagt, så vil vi jo stadigvæk med den guidance, der vi har meldt ud, der ligger på mellem 330 og 430 millioner dollars, det vil jo stadigvæk være en af de allerbedste resultater i Nordens historie. Og det er egentlig på trods af, at vi ser en fortørlast, jo har et marked, som er normaliseret. Mm. Og jeg har Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Hun har et spørgsmål til dig, Jan Rindbo. Goddag, Jan. Senior aktiestrateg her i Jyske Bank. Jeg har lige et spørgsmål i forhold til, hvis vi tager lidt fremtidsbrillerne på. Nu siger du, at de oplever den største efterspørgsel fra det kinesiske marked. Er det noget, som du tror, der kun er en midlertidig opblomstring, efter vi har set genåbningen, eller er det noget, som du også har en forventning om, der vil fortsætte den i anden halvår? Jeg tror faktisk, at vi har haft stor medvind med den her genåbning lige efter, at Kina åbnede op. Vi vurderer egentlig lige nu, jamen, så går det måske lidt mere sidelæns. Og når vi så kigger inden for inden for ejendomsmarkedet, jamen, og det, der hedder Property Start, altså hvor man går ud og bygger nye ejendomme i Kina, jamen, der forventer, at der kommer lidt mere fart på det i andet halvår. Så egentlig tror vi, at der ligger mere upside længere fremme, men vi tror ikke, at det bare er sådan en stejl stigning herfra. Okay, tak. Yes, og så har vi også Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital, der også har et spørgsmål, Jan. Ja, altså det her, det, den udvikling, der er på oliemarkedet og OPEC, jeg ved godt, at det er produkttank I sejler med, men hvad tænker du omkring det her med, at det efterspørgselsbillede, de vil egentlig prøve at indikere med det her og sænke produktionen, det er jo principielt mindre sejlet, du ved, olie. Og det er så ikke olieprodukter, men olie. Så tankerne ind omkring den her OPEC eller deres beslutning om at skære i produktionen. Hvordan påvirker det egentlig jeres? Altså, hvordan ser du det, og hvordan tror du, det kommer til at påvirke jer? Altså, på den helt korte bane, så vil det nok betyde, at der er mindre olie at sejle med. Fordi at efterspørgelsen vil måske i højere grad så blive mødt af tightening på lager rundt omkring. Mm. Til gengæld, så tror vi så, at det kan forlænge et stærkt tankmarked. Fordi at hvis man er ude at trække på lagerne, jamen, så skal de lager genopbygges. Så der kommer altså en øget efterspørgsel i forhold til salatsolie, som så ligger længere ude i fremtiden. Yes. Yes. Jan, hvis du her på falderæbet lige kan uddybe, altså hvad er det, der skal lykkes for jer i år, for at I kan nå det resultat eller jeres guidance? Jamen, vi har jo en pæn afdækning allerede, så vi har en relativt god visibilitet i den ene af vores forretningsenheder, den der hedder Asset & Logistics. Det er der, vi ligger med høj dækning. Det vi skal se i den anden del af vores forretning, Freight Services & Trading, som er vores mere kortsigtede og mere spotorienterede forretning, og det her vi lejer skibene ind, jamen der har vi en position i øjeblikket, hvor vi har lejet skibene ind i tankmarkedet, så Vi skulle gerne se et tankmarked, som er fortsat stærkt. Og det er egentlig det, der er det mest afgørende for os her i resten af året. Yes, Jan Rindbo, jeg ved, du har en masse opkald, du skal videre til i dag, så vi slipper dig her. Tusind tak for, at vi måtte låne dig lidt her til morgen. Det var så lidt. Tak. Fortsæt god dag. Så vidt altså de store linjer hos Norden, og nu skal vi måske lige flyve forbi Sydbank. Fordi de har jo, som du også nævnte tidligere, Michel, de har fordoblet deres indtægter. Og vi siger det her med, at bankerne er ude og opjusterer på stribe. Altså, er det en holdbar situation? Ja, men nu er vi jo inde og snakke om, at det der credit crunch, og hvorvidt at bankerne de begynder så småt at stramme deres kreditudgivning, jamen det kan blive, det er jo lige præcis det, der kan være svært i forhold til både med økonomien, og så kan det være med til ikke at kunne opretholde den her positive trend, som vi ser blandt bankerne. På en helt kort bane, så bliver vi jo stadig med at se renteforhøjelser. Så på den måde, så vil det jo skinne positivt igennem på deres største indtægtspost, altså netto-renteindtægterne. Men på en længere bane, der er det jo netop, jamen kommer der til at være flere små selskaber og privatpersoner, der bukker under, så vi kommer til at se en stigning i nedskrivningerne. Og så i forhold til, hvad kommer der til at ske, når de kommer til at stramme reglerne for kreditudlåning. Jamen det er det, der kommer til at være det rigtig interessante i forhold til, hvis vi kommer til at se udlånsvæksten, at den kommer til at sætte sig. Ja, så kan det være en negativ spiral, vi begynder at sætte i gang. Og så kan det også være et sted, som det ikke er så godt at være i. Mm. Yes. Og måske skal vi også bare lige hurtigt svinge forbi Ørsted, som jo også er ude med et regnskab her til morgen. Michael Friis, er det noget, du har nået at kigge lidt på? Lidt på, ikke? Altså, lidt du ved, på. Altså, nu er Ørsted jo nok et af de mest komplicerede regnskaber, der findes i Danmark, ikke? Altså, du ved, analytikere, du ved, der siger, at jeg ramte 4 milliarder forkert, så jeg var den bedste, ikke? Altså, du ved, altså, og det er jo ikke for at stå og joke, men du ved, når året er om, så med hedging og alle de der ting, så lander vi nogenlunde der, hvor vi skal. Så pas på med, at når du læser overskrifter på Ørsted, 6 milliarder dårligere, end analytikerne ventede i kvartaler, eller sådan nogle ting, ikke? Altså, du ved, det er det her. Men jeg hæfter mig ved vindforretning, ser ud til at være rettet op. Meget af det her, det er hedging venstre. Altså det er det her med, at man jo har skulle afdække sine lange kontrakter, der har man haft nogle negative drag, det kommer nu igen, ikke, når elpriserne falder. En lille bitte smule værre vindforhold, men ellers ikke noget. Og så hæfter jeg mig ved det her, at de skubber videre med, altså det der hedder FID, Final Investment Decision, på nogle af deres projekter. Ikke? Det er jo det her, vi har, altså det der diskuteres jo også lige nu, det er jo hvad er det forventede afkast på alle de her nye projekter, som kommer over de kommende år? Ikke? Altså, har vi haft for meget kostinflation til, du ved, i forhold til de ting, de har bundet sig op på? Hvad koster det at bygge det osv.? Mm. Og når man laver den her final investment decision, altså beslutter sig for, nu bygger vi. Ikke? Altså, du ved, man har købt rettighederne, man har de her ting, nu bygger man. Ikke? Jamen, for mig der er det sådan lidt et tegn på, at de ting her er ved at normalisere sig. Ikke? Og de fastholder jo også deres forventninger omkring udbygningen inden for indeværende år. Og det er jo det her med, at Ørsted er jo en aktie, hvor hvis man tror, at resultaterne, du ved, de sådan bare stiger ganske kraftigt, nej, de springer jo. Du ved, så kommer vi ud i 2025, så har de lige pludselig en ny portefølje af, hvad nu det hedder, af aktiver, ikke? Og så frem i 30, så springer det igen. Ikke? Altså, det er jo sådan, det er. Ikke? Og derfor er det jo mere den her fornemmelse af, at de er rigtige, at de ikke bliver udkonkurreret af alle olieselskaberne, der er på vej ind i det her marked, fordi de tager alle deres sorte penge og fylder dem ind i grønne. Og du ved, så meget fornemmelse får vi heller ikke det på det på et kvartalsregnskab. Det er sådan mere at følge det. Men sådan lige læst mellem linjerne, en lille positiv. De seneste kvartalsregnskaber har skabt en frygt omkring offshore vinddivisionen og de her fremtidige projekter og omkostningsstrukturen. Hvis jeg skal læse noget i dag, lidt mindre frygt end de tidligere kvartalsregnskaber har skabt, uden at vi skal overfortolke kvartalsregnskaber. Yes, okay. Og Michel, nu kunne jeg også godt tænke mig lige at kaste den over til dig, fordi nu en af jeres konkurrenter, Danske Bank, har været ude i nylig analyse og kaldet Ørsteds formåen i 2022 for svagt og i den forbindelse sænket kursmålet. Hvordan ser I sådan på den aktie i Jyske Bank? Er du ind i den? Jamen, vi har faktisk ikke dækning på den. I har ikke dækning på den? Nej, så men altså, jeg kan jo godt fortælle min egen syn på det. Altså, jamen, jeg er fuldstændig enig i forhold til Michael med de overordnede briller på, hvordan regnskabet er. Og det er jo netop lige præcis de her vindmølleprojekter, som jo har været en af de store frygt blandt investorerne. Så når man kan se, at det begynder egentlig at normalisere sig og går lidt bedre, jamen så er det jo en af de ting, som investorerne de virkelig godt kan lide. Og en anden ting er jo så også, jamen vi ser jo, der er rigtig mange projekter også i fremtiden med EU og USA og alle mulige forskellige steder, som gør, at vi vil gerne bygge flere vindmølleparker. Det er jo, lurer mig om, det er ikke også noget, som også kommer Ørsted til gode. Yes. Og så skal man jo ikke lægge mærke til, at Ørsted er en af de første, der virkelig putter frem i deres regnskab, deres taxonomy. Altså, ja, hvor meget af deres omsætning og hvor meget af deres indtjening udgør sig det, som EU vil kalde grønt. Ja. Altså, det er noget, investorer kommer til at se rigtig meget på i fremtiden, ikke? Ørsteds problem er vel, at det er svært at komme fra 99, altså du ved, man kan stige fra 99 til 100, og andre selskaber kan jo flytte sig mere. Det er jo noget af det, investorer kommer til at flytte sig efter. Men det er selvfølgelig også interessant. Så du, der er jo så ingen tvivl om, at vi får en kæmpe udbygning her af vindparkerne, og alting bliver skubbet. Vi har jo lige netop haft EU ude og komme med det her en Green Industrial Plan, som kommer oven på Repower 55, som kommer oven på Fit 50, og det er jo fordi, vi er i en trade war med USA på subsidies lige nu. Vores grønne infrastruktur forsyningskæde er ved at flytte ud af Europa, fordi amerikanerne siger, at den skal ligge derovre, for at I kan få tilskud, ikke? Altså, og nu kommer europæerne også med. Og det er noget af det, som ligger der. Vi kan også se CO2-priserne, ikke? Som vi ligesom kan måle. Hvordan er politikernes vilje til at støtte den grønne omstilling, ikke? Du ved, når vi frygtede, at verden skulle dø i en inflation, og vi som forbrugere ingen penge havde, jamen så var man jo ikke villig som politiker til at lægge noget ekstra oveni, du ved, for at lave den her grønne omstilling, ikke? Fordi at det var altså noget, der virkelig presser os forbrugere. CO2-priserne har også været relativt opadgående i år, ikke? Så jeg synes, indikationerne for den grønne sektor, og det er det, som man ligesom kan sige, Ørsted ligesom nok skal mere leve af end deres resultater, det er, at investorerne på vej derhen. Jeg synes, der er okay indikationer der. Okay, så altså okay indikationer fra Ørsted. Og jeg tænker, vi kaster os over nogle af de spørgsmål, vi har fået ind på sms'en. Hvis du også brænder ind med et spørgsmål derude, så send det ind til mig på sms 42 42 03 21, og husk at starte sms'en med Mio. Og der er simpelthen en, der skriver: hej med jer, tak for et godt program. Hvis jeg er ny investor og har 30.000 kroner til at sætte i markedet, hvor mange forskellige aktier skal man så have i sin portefølje for at være dækket godt ind, og hvilke sektorer på 3-5 års sigt? Michel Nørgaard, det var et meget sådan generelt spørgsmål. Det var det. Hvordan? Jamen, først og fremmest skal vi sige, at det kan være, at der er mange, der ligger derude og tænker, jamen, vi skal have 1 million eller 500.000 for at overhovedet gå ud og investere. Og det er fuldstændig forkert. Som netop som lytteren siger, jamen, jeg har 30.000 kroner. Det kan man sagtens gå ind med, men man kan også gå ind med mindre eller mere. Den anden ting er, at der er egentlig ikke nogen fast regel med, hvor mange aktier man skal være placeret i. Jeg vil så sige, at man skal igen have husk på det her ordsprog, eller vær med at lægge alle æg i samme kurv. Så man skal, det er rigtig godt at have nogle flere forskellige, både være i flere forskellige sektorer og have flere forskellige aktier. En anden ting er også, at jeg synes, det er vigtigt, at man går ind for en sektor, som man rent faktisk forstår. Mm. Det er en af de ting, som Warren Buffett han også har flere gange sagt, at jeg investerer kun i de selskaber, jeg rent faktisk, der giver mening for mig, jeg rent faktisk kan forstå. En anden ting er, hvis man har de langsigtede briller på, som lytteren netop spørger ind til, jamen så vil jeg sige, at så er sundhedspleje altså ikke et dårligt sted at være i. Vi taler om, jamen, at vi er på vej ned i en økonomisk afmatning her i andet halvår. Sundhedspleje er jo ikke en af dem, der vi lige præcis kommer til at sige, de er raketfart med, der kommer til at sige, jeg ved ikke, hvor mange tusind procent om året. Men det er altså en stabil aktie, som kommer til stadig at kunne udbetale rent pæne udbytter, og stadig har en stabil indtjeningsgenerering, til trods for, hvilken konjunktur vi er i. Så det vil lige præcis være de her sundhedspleje, jeg vil kigge nærmere på. Og så lige nu, jamen, der vil vi også kigge ind i stabil forbrug. Det er jo igen en sektor, som jo også er karakteriseret ved, at man skal bruge de her produkter, altså bleer, bind, toiletpapir, det er så uagtet, hvilken konjunktur vi er i, så det er heller ikke en dårlig sektor at være i. Men igen, det er ikke en sektor, der kommer til at virkelig for alvor og kan være nogle af raketfarte, men det er måske også meget godt, hvis man kigger ind på, at man kan få nogle procenter også i forhold til det. Og Michel, nu siger du det her med, at der ikke er nogen faste regler for, hvor mange aktier man skal have, eller hvor mange sektorer man skal være i, men hvis du skal sådan komme det lidt nærmere, nu nævner du 2 sektorer, vil det være nok? Jeg vil nok også sprede det lidt mere. Nu er det bare i forhold til dem. Altså, jeg vil kigge lidt nærmere på, altså være i 3-4 sektorer i forhold til det, når jeg skulle kigge på dem. Og så gå ned og selvfølgelig kigge nærmere på enkelte aktier, for det er jo ikke bare ensbetydende med, at alle selskaber i stabil forbrug, eller alle selskaber i sundhedspleje, er de helt rigtige bare at gå ind og købe. Man skal også kigge nærmere på, hvad er det så for selskaber, der er her, for der er nogen, der godt kan være bedre end andre. Ja. Og nu siger lytteren det her med, at vedkommende har 30.000 kroner til at sætte ind i markedet, og nu siger du også, at man skal fordele dem lidt, men altså er der sådan en nedre grænse for, hvor stor en investering skal være, for at det giver mening, for at det hele ikke bliver et op af kutage? Altså giver det mening bare at investere 2.000 kroner i et selskab, for eksempel? Det vil jeg sige. Jeg synes ikke, der er nogen nedre grænse i forhold til det her. Og sådan det skal man altid sige. Der er jo mange, der siger, at vi sætter flere penge ind, lad os sige 1-2.000 kroner om måneden, for det er det, vi har råd til. Og det synes jeg er rigtig fint i forhold til at kunne supplere op med det her. Så der er altså ikke nogen begrænsningsregel i forhold til det her. Der er jo prisen på, hvad en given aktie koster. Det er selvfølgelig klart, at hvis man skal kunne have lidt mere, så skal man nok op og have lidt større volumen. Men igen, der er ikke nogen regel for, der hedder, jamen skal man have 2 eller 3 aktier, eller hvor meget er det i den her given selskab eller sektor? Det synes jeg var et vigtigt budskab at få derud. Michael, vi snakkede lidt om NKT, inden vi gik ind i studiet, og vi har også fået et spørgsmål angående det fra Ole. Han spørger, kan I forklare lidt om konsekvenserne af afslaget på NKT's frasalg af Photonics? Ja, altså vi må jo, nu er det et afslag, det er måske lidt skræmmende, det er ikke konkurrencemyndighed, som man kan ikke gøre noget, det er jo mere om Danmark vil, som jeg lige læste ganske hurtigt, vil tillade noget udenlandsk ejerskab. Jamen hvad er konsekvenserne? Konsekvenserne er jo, at vi ved, at NKT skal ud og skaffe kapital, og normalt når man siger det her, så er det jo bare noget super negativt noget, altså årsagen er jo positiv for NKT, det er jo deres kæmpe ordreindgang, som jo kræver en stærkere balance, fordi at når man nu har fået en forudbetaling på en stor ordre, jamen så skal man jo også levere den, så bankerne anser ikke nødvendigvis det som penge, selvom de står på deres balancer. Så de har jo været ude og indikere, at de skal hen op mod 50%, muligvis op mod 50%, et, de skal bygge lidt mere, og så skal de virkelig have en stærk balance til den her kæmpe ordreindgang, som alle forventer, man får i den her, du kan sige, el-omforsyning. Det er jo noget, vi går og venter på. Det presser ned af. Du bliver jo udvandet som aktionær, jo større den bliver, og Photonics-pengene kunne have mindsket den. Okay. Så derfor reagerer vi negativt i dag. Ikke? Vi ved ikke, hvor stor den er. Nogle vil måske sige, at 4 milliarder er ikke nok NKT. Ikke? Altså, skal vi virkelig ud og hente 50% af 8 milliarder, mener jeg. Det beløb, ikke? Og der er Photonics vil mindske det beløb, de skal ud og hente i markedet. Ikke? Altså, nu kan de jo drive Photonics videre og tjene nogle penge på den, se om de kan sælge, finde nogle andre købere til den, som ikke åbenbart kan tillade sig den danske regering. Altså, jeg er jo sådan lidt chokket, ikke? Amerikanerne, englænderne og tyskerne havde tilladt den her, og så kommer Danmark. Det er altså sjældent, vi har det i M&A-transaktioner. Det er Danmark, der gør det, ikke? Så kan man finde nogle andre købere, det er et. Men den negative reaktion i dag er, fordi så skal der synligvis hentes flere penge hos dig og mig som aktionær, end hvis man har solgt Photonics. Og det er jo en udvanding, og vi har jo set, at den handlede i 450, og så chokerede markedet med at sige, at vi skal hente en masse kapital, nu handler den i 330. Og det var egentlig ikke helt forkert, fordi folk blev meget overrasket over, hvor mange penge de skal hente. Og derfor er der også en negativ reaktion i dag på, at nu skal de måske hente lidt flere penge ud i markedet, hvis de ikke kan få penge ind via Photonics salt. Yes, og NKT-aktien falder altså sådan cirka 4% ja. I dag. Yes, vi har også lige et spørgsmål fra Flemming. Han skriver, kan oliemarkedet slet ikke mærke en nedgang i efterspørgslen på olie, nu elbilerne vinder frem? Eller er der stadig for få elbiler til at påvirke oliemarkedet? Ja, det ved jeg ikke, om du er enig i, Michael. Jamen, det er jo en af de her diskussioner, ikke, hvor folk ikke står og råbe i hver sit hjørne. Ikke? Altså, du ved, der var jo, altså, jeg så jo de første artikler, da OPEC gik ud og skar her, alle sagde, men du ved, nu vil de frygter lidt for verdensøkonomien, og de kan få magten tilbage. Men der var jo også artikler, der sagde, at kineserne er i gang med et kæmpe opbygning af deres elbilmarked. Ikke? Altså, du ved, de, ligesom i gamle dage, så byggede de en by med 300.000 indbyggere, og så producerede de solpaneler, og nu sidder de på verdens solpaneler. Det er der mange, der mener, de er i gang med på elbiler, og at det hele Kina skal dækkes af elbiler. Og Kina er et ret stort transportmarked inden for det her. Så det er derfor, OPEC gør det. Men igen, så griner alle folk af ham, det betyder ikke noget. Altså, det der, det er simpelthen fuldemandssnak. Så nej, det du kan se, det er konjunkturerne. Forventningerne om den kinesiske byggesektor, som vi jo også lige hørte Jan være rigtig nervøs for, ikke? Altså, du ved, når jeg er positiv på Kinas økonomi, så er det mere på soft commodity, det er korn og så videre, det er selvfølgelig også noget af det, de sejler med, fordi de skal ud og feste, ligesom vi skal, så de skal bare ikke ud, de skal ud og spise, ikke? Men construction-sektoren ser ikke rigtig ud til at pick up. Sagt på en anden måde, den rigtig energitunge del af Kina ser måske ikke rigtig ud til at overraske os positivt, samtidig med, at vi godt kan frygte, at noget af Vesten, når man spørger os to herinde, og det er jo ikke, fordi vi kender svaret, er på vej ned i gear, som også vil trække olien ned af, ikke? Altså, du ved. Og derfor er det det, der påvirker olieprisen lige nu. Men han har altså, der er de første avisartikler, der siger, at Kina er ved at fuldstændig lade hele deres transport være eldreven, og simpelthen opbygge en industri, og dermed smadre Vesten med at opbygge den industri, og så vores elbiler skal ikke længere koste, du ved, 200.000, de skal koste 50.000, når du køber dem derfra, ikke? Og det tror jeg faktisk, der er lidt omkring, at den langsigtede oliepris. Så det der, det er jo simpelthen en diskussion, hvor folk de kan stå i hver sit hjørne og råbe, det der peak oil, hold kæft for lad, vi kommer til at forbruge olie de næste 50 år. Og hvor andre måske mener, er vi helt så sikre? Og jeg ligger lidt i den der ikke helt så sikre, så jeg kan godt pege lidt i retning af ham, ikke? Men jeg tror, den overvejende, hvis du spørger alle sammen, så griner de af os. Ikke? Altså det der med peak oil, glem det, vi kommer til at bruge olie de næste 50 år. Yes. Og så nåede vi altså forbi et par regnskaber her i onsdagens udgave af Millionærklubben. Tak til Michel Nørgaard, fordi du lagde vejen forbi, og tak til dig, Michael Friis. Og så siger jeg også mange tak til Jens Marot ude i teknikken. Millionærklubben er tilbage i morgen, hvor jeg har Lav Svendsen med i studiet, og Per Juhl fra Juhl Value Invest. Og så skal vi også ringe til Britt Melby, der er administrerende direktør ude i Ambu. Tak fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.